Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 21 sierpnia, jest piąta. Trójkowy budzik. Odświeżona, nowsza wersja. Tu z Maciejem Maleńczukiem, oczywiście Lady Punk. Także z listy przebojów Trójki. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. A to nagranie z LP1, ostatnio z miejsca 12 w pierwszej dziesiątce, na miejscu 10. Polecamy, no przecież 1908 notowanie samo się nie zrobi. Najłatwiej zagłosować z naszych stron internetowych. Polecamy. 5 minut po godzinie 5, to taki wtorek nam się zdarzył, 21 dzień sierpnia, gdzie imieniny Joanny, Kazimiery i Franciszka w dzisiejszym gronie korespondentów i pani Joanna i pan Franciszek korespondowali, więc składamy najlepsze życzenia imieninowe. Jeśli to dziś, jeśli nie, to też a konto przecież można. Taki wtorek to też myślę dobry dzień na powrót z wakacji na przykład. Tak jak pisze pani Anna ze zmęczoną rodziną, która to właśnie kończy podróż samochodem, nurkowanie na Korfu, zwiedzanie Saloniki, Budapeszt, 2 dni cudnej winiarni w Macedonii, 4500 kilometrów zrobione. A co? Pisze pani Joanna ze zmęczoną rodziną. Fantastycznego powrotu. Życzymy wspaniałych wrażeń, których pewnie nie zabrakło. Ach, nurkowanie na Korfu. Rozmarzyłem się. 5 minut po godzinie 5. Prognoza pogody. Się nawet rozmazałem i rozmarzyłem 6 po 5. Przecież z północnego zachodu napływa chłodne i no tak napisał, suchsze powietrze polarno-morskie. Dziś ma być pogodnie, na Suwalszczyźnie, w rejonie Zatoki Gdańskiej oraz w miejscowościach podgórskich i w górach będzie się chmurzyć i przelotnie padać, a w Bieszczadach możliwe burze. Wiatr słaby, umiarkowany na Suwalszczyźnie oraz w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, a na termometrach, no tak jakby temperatura spadła z wczorajszych tych 24-32, dziś od 21 stopni na Suwalszczyźnie. W centralnej części kraju, zresztą w większości regionów 24, najwyższa temperatura do 27 na Dolnym Śląsku. A na Korfu 29 i pełna lampa. 10 minut po godzinie 5. Co przed nami, o czym będziemy mówić? Rada Ministrów zbiera się na pierwszym posiedzeniu po wakacyjnej przerwie. Rząd zajmie się wstępnym projektem ustawy budżetowej na przyszły rok, a w programie posiedzenia znalazł się też projekt ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Zaczynają obowiązywać nowe przepisy przeciwhandlowi dopalaczami. Dziś w życie wchodzą nowelizacje ustaw o przeciwdziałaniu narkomanii i o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Nowe prawo pod groźbą kary więzienia zakazuje handlu dopalaczami, a organom ścigania ułatwia sporządzenie aktualnej listy zakazanych substancji. Matura do poprawki. Dziś egzaminy odbędą się dziś i jutro, a przystąpić do nich może w całej Polsce nawet 36 tysięcy osób, które mają na koncie tylko jedną pisemną bądź ustną egzaminacyjną porażkę. Na dziś zaplanowano część pisemną i ustną, natomiast jutro tylko ustną. Wiele z tych wydarzeń, no nie tylko tych, ale więcej, które przed nami dziś z kraju i z zagranicy w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach. Przypomnę, Dzień Optymisty. O tym także w porannej audycji będziemy mówić. No i więcej również na portalu polskieradio.pl. 11 minut po godzinie 5. Ha, pan Jacek z Krakowa, aleś mnie pan zdenerwował tym Korfu. No co, no tam sezon grzewczy dłużej niż u nas. Nie mów do pustej ściany, ale krzycz, krzycz do słońca. Nawet grzech czasem dobry, jeśli grzechem nie chce być do końca. Nie mów do pustej ściany, ale krzycz, krzycz do słońca. Nawet grzech czasem dobry, jeśli grzechem nie chcę być do końca. Ale pan Paweł dopowiada, co tam, pełna lampa i 29 stopni. Przecież u nas wczoraj było 32 albo nawet 33. No więc właśnie, sezon grzewczy jeszcze ostatniego słowa nie powiedział. Kwadrans po godzinie 5. Trzy tematy z trzech tytułów z dzisiejszej prasy. Najpierw puls biznesu o tym, że po miesiącu od wdrożenia ochrony dostawców stali przez Komisję Europejską ceny wyrobów szybują, a dostawcy uważają, że prędko nie spadną. Stalowa wojna handlowa jest coraz bardziej zacięta. W odpowiedzi na cła nałożone przez Stany Zjednoczone Komisja Europejska nałożyła kontyngenty i cła na wyroby hutnicze. Mają obowiązywać 200 dni. Właśnie minął miesiąc od ich wprowadzenia. Na razie nie obserwujemy gwałtownego wzrostu importu. Dostawy są realizowane w ramach kontyngentów. Wprowadzone środki ochrony rynku wpłynęły natomiast na wzrost cen wyrobów, mówi cytowany przez gazetę Krzysztof Zoła, wiceprezes KOMGNOR-u. Unijna ochrona rynku winduje ceny stali. O tym dziś puls biznesu. Rzeczpospolita. O tym, że aż kilkadziesiąt firm z Polski pokaże się na ruszających właśnie targach gier w Kolonii w Niemczech, jednych z największych na świecie. Jak podaje Rzeczpospolita, podczas imprezy zostaną zaprezentowane polskie premiery Cyberpunk CD Projektu, Dying Light 2 Techlandu i World War 3 The Farm 51. Branża gier jest fenomenem polskiej gospodarki, bowiem wartość rynku w ciągu 3 lat zwiększyła się o 1/3 do ponad 2 miliardów złotych. Wyprzedzamy kraje skandynawskie, także Austrię czy Belgię, ale od takich potęg jak Chiny czy Stany Zjednoczone jeszcze dzieli nas przepaść. Ofensywa gier z Polski, o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Jeszcze dziennik Gazeta Prawna o tym, że od 25 maja każdy pracodawca może monitorować m.in. pomieszczenia sanitarne oraz te zajmowane przez związki zawodowe. Wystarczy, że uzasadni to na przykład ochroną mienia czy bezpieczeństwem pracowników i uniemożliwi rozpoznanie osób na nagraniu. Nowe prawo krytykują działacze, którzy wskazują, że omawiane przepisy doprowadzą do naruszenia godności zatrudnionych i wolności organizacji związkowych. Resort Pracy już proponuje nowelizację dopiero co przyjętych regulacji. Jak wskazują eksperci, kontrowersje to skutek pośpiechu. Tak istotną nowelizację kodeksu pracy wprowadzono do projektu ustawy o ochronie danych osobowych na 2 dni przed ich uchwaleniem. O tej sprawie dziś dziennik. Wojna o komery w toaletach, kontrowersje to skutek pośpiechu. Więcej w dzienniku. Trzy tematy z trzech tytułów to teraz, a więcej z prasy, rzecz jasna, w porannej audycji zapraszamy do trójki po godzinie 6:00. No to już teraz polecamy i zapraszamy. Na budziku 18 minut po 5:00. Że mogłabyś mi parę spraw wyjaśnić. Supermenko, tak chciałbym wiedzieć, jak dobrze do serca mam trafić. Nie wszystkich, a jednej, więc to powinno być proste, że nie wiem. Tak długo szukałem, straciłem nadzieję, ale na szczęście trafiłem na ciebie. Jak mam być twardym jak wiking, lecz lekko jak fale kołysać? Jak wszystko mam wiedzieć, by dobrze doradzić, lecz wcale nie pytać? Jak być facetem jak z marzeń, ale omijać obłoki? Czy mi to wszystko pokażesz? Da się to jakoś zrozumieć tak bez supermocy? Gdybym mogła być mężczyzną jeden dzień, pewnie byłabym supermenem. Tyle o tobie tak wiem, jestem jedną z nich. Ejo, aha. Jak mam przełamać codzienność, gdy pragnie, by znów ją zaskoczyć? Lecz jednocześnie dać pewność, że będę tu o te i o te. A jakie sprawy zrozumieć, pamiętać, nawet te błahe. Znaczy te ważne, wszystkie są ważne. Jak ma to pojąć tak przeciętny facet? Jak przez telefon nie śpiewam, to przykro, bo jestem daleko. Nie śpiewaj mi. Kwiaty do domu przynoszę, to groźnie, bo koty je zjedzą. Nie przynoś ich. Listów noszenie nic nie da, no tutaj akurat mam pewność. To nie da nic. Ej, supermenko, co robić, no proszę cię, podziel się wiedzą. Otwórz serce, zrób nim miejsce, bo pojmiesz więcej, gdy pokochasz ją. I tylko kiedy już później przytula się do mnie tak mocno, mówi, nie próbuj zrozumieć, wystarczy mi, że jesteś obok. Ja już nie muszę nic wiedzieć, pocieszy mnie to, co mamy. Ej, supermenko, tak szczerze, to proszę cię, zostaw nas samych, wiesz.

Black Country Communion na 67. urodziny Glenna Hughesa, brytyjskiego muzyka, basisty i wokalisty, z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Oczywiście pamiętamy o ważnych wydarzeniach sportowych, także je śledzimy na bieżąco, o tym więcej w serwisach sportowych, pierwszy po siódmej w porannej audycji, ale ta najważniejsza informacja na teraz jest taka, że Agnieszka Radwańska odpadła w pierwszej rundzie turnieju tenisistek w New Haven. Polka przegrała z Czeszką Petrą Kwitową 1-6, 6-7. Radwańska po raz ósmy zagrała w turnieju w New Haven, który bezpośrednio poprzedza wielkoszlemowy US Open. Przypomnijmy, w 2016 roku Polka wygrała ten turniej, a w półfinale pokonała wówczas Kwitową 6-1, 6-1. Przed rokiem Polka dotarła do półfinału. Za 25 minut szósta wracamy do muzycznego kalendarza i pamiętamy o ważnych datach, o ważnych postaciach w historii muzyki, nie tylko rozrywkowej, także jazzowej. 114 lat temu urodził się niezwykły pianista, kompozytor, aranżer, dyrygent, lider jednego z najlepszych big bandów w historii jazzu. Zmarł w 1984 roku. W 1904 roku urodził się Count Basie. Basie urodzinowo, jazz w muzycznym kalendarzu. Coś mi się wydaje tak oczami wyobraźni, gdzieś wyszukuję panią Kasię z Bydgoszczy, która to mobilizuje redaktorka, by wyszukiwał takie właśnie fantastyczne nagrania i w kalendarzu muzycznym by pojawiało się właśnie więcej jazzu. Sygnał od naszego wiernego słuchacza. Obecny, zapętlony, zabiegany. Bardzo dobrze. Biegacze już na budzikowej ścieżce. A oto, to się liczy. Sygnał także od pani Eli. Pani Ela często powtarza, że nie co dzień jest niedziela, ale dziś pani Ela z Opola przypomina wakacje. Przecież bierzemy urlopy wypoczynkowe i co? I taki urlop, bym powiedział, remontowy. Znaczy sprzed lustra, bo trwa tapetowanie podczas malunku. Pani Ela informuje, że zostałoby się w łóżeczku, no, ale trzeba na rower i do korpo. A na liczniku 21 stopni i byle do piątku. Udanego dnia życzymy i bardzo dziękujemy za poranną korespondencję. Kolejna data w muzycznym kalendarzu i wspomnienie Liama Howletta. Brytyjski muzyk zespołu Prodigy kończy 47 lat i my składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Ale nim Prodigy jeszcze, rozgrzewająco, to prośba od pana Karola. Redaktorku, proszę, by powiedział pan na antenie do Ewy, by powiedziała swojemu mężowi, by nie zmieniał stacji radiowej, jak pożycza jej auto. Dziękuję za wypowiedź. Yeah.

and they molest us. If you don't want me, set me free. Say what you tell us, you got me. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. And if I stay it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Wióry leciały z głośników, zdaje się. No, u nas też chyba było słychać gdzieś na wysokości Torwaru. No, jeśli policzą za te głośniki, to zdaje się, że premia motywacyjna poszła. Joe Strummer, brytyjski wokalista The Clash, urodził się 66 lat temu, zmarł w roku 2002. A z kalendarza mądrości ludowych pani Ania z Gliwic, z serii rymowanej, bo jak pisze, szczerze pisze, nie wiem, co to znaczy, chyba urodzaj. Jeśli piękny sierpień, gotuj sobie chłopku kieszeń. No, albo się rymuje, albo jest prawdziwe i się spełnia. Za 12:06, czas na country w Budziku. Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Zespół Kraków Street Band, zespół, który łączy bluesa, country, folk i troszeczkę rocka, czyli właściwie uprawiający muzykę Amerykana, to jest nowe określenie, wydał nową płytę Going Away, którą szczerze Państwu polecam, jako że widzę w tym swoje posłannictwo w pewnym sensie przez malutkie P, mianowicie doradzam Państwu, co warto słuchać, czego szukamy i co jest po prostu dobre. The Morning to piosenka Tomasza Kruka, który gra także na dobro. Jest to opowieść, właściwie można powiedzieć, dla trójkowego budzika idealna, bo poranek bez niej w pustym łóżku to jest po prostu rzecz fatalna, okropna. Jak się z tym czuć, śpiewa Łukasz Wiśniewski i Kraków Street Band. An early morning, shine on my empty bed. Light of an early morning, shine on my empty bed. I miss my babe, I miss my baby, but now she's gone, she's really gone. Sound of a lovely voice ringing in my head. Sound of a lovely voices ringing in my head. Well, I miss my baby, I miss my baby, but now she's gone, she's really gone. Sweet perfume lingering in my room. Smell of a sweet perfume lingering in my room. Well, I miss my baby, yeah, I miss my baby, but now she's gone, she's really gone. the beacon lights dancing around my yard. Glitter of the beacon lights dancing around my yard. Well, I'll join my babe, I'll join my babe. Let me get my gun and it won't be long. I'll join my babe, I'll join my babe. Let me get my gun and it won't be long. I'll join my babe, I'll join my babe. Let me get my gun and it won't be long. Korneliusz Pacuda i Country w Budziku jutro o zwykłej porze, a w najbliższą niedzielę na Lato z Radiem Festiwal w Gdyni, między innymi dziewczyny z zespołu Tulia. Nie macie, nigdy nie było, nie wiem jak cię wymyśleć, dzisiaj mam, by się na bardzo pięknie dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie, za poranną korespondencję, a więcej w porannej audycji ta już za 4 minuty o 6. Irena Dan, Piotr Łodej, dobrego dnia, do usłyszenia, do jutra. Ciągle chodzę w te same miejsca, bo gdzie indziej miałbym być. Ja nie szukam, ja wszystko mam. Teraz trzymam to w rękach, bo nie chcę wypuścić już nic.